इनमें से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ को कत्ल तो न करो, अलबत्ता अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो उसे किसी अंधे कुएं में फेंकाओ ताकि कोई काफला उसे उठा कर ले जाए।